Wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 14 czerwca. Jest 21. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Prezes PiS-u odpiera zarzuty, jakoby Trybunał Konstytucyjny swoim orzeczeniem doprowadził do sytuacji, w której lekarze boją się przerwać ciążę. Od jutra na Warmii i Mazurach spodziewany intensywniejszy deszcz. W maju w regionie padało tylko raz. Konik Polski będzie tegoroczną maskotką lata z radiem. Ani we wniosku, ani w wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącym aborcji nie było słowa o sprawie zagrożenia życia i zdrowia kobiety, powiedział prezes PiS-u Jarosław Kaczyński, pytany o kwestię śmierci ciężarnej w Nowym Targu. W kilkudziesięciu miastach w Polsce trwają protesty zorganizowane w związku ze śmiercią pani Doroty Zbochni, która zmarła z powodu wstrząsu septycznego. Z dokumentacji medycznej wynika, że kilka godzin wcześniej USG wykazało obumarcie płodu. Jarosław Kaczyński, pytany w Sejmie o te wydarzenia, odpierał zarzuty, jakoby Trybunał Konstytucyjny swoim orzeczeniem z 2020 roku doprowadził do sytuacji, w której lekarze boją się przerwać ciążę. Ani we wniosku, ani oczywiście w orzeczeniu Trybunału, bo Trybunał jest związany wnioskiem, nie było ani słowa o sprawie zagrożenia życia i zdrowia kobiet. Tu się nic nie zmieniło. Cała akcja jest propagandowym nadużyciem. W październiku 2020 roku Trybunał Konstytucyjny uznał, że przepisy zezwalające na aborcję z powodu ciężkiej wady płodu są sprzeczne z konstytucją. Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska wyraziła nadzieję, że nieuznający jej w tej roli sędziowie podporządkują się woli większości. Od miesięcy trwa spór o kadencję Julii Przyłębskiej jako prezesa. Według części prawników kadencja obecnej prezes upłynęła w grudniu ubiegłego roku. Julia Przyłębska podkreśliła w programie Trzecim Polskiego Radia, że na początku marca Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego bezwzględną większością głosów podjęło uchwałę, w której stwierdzono, że jej kadencja trwa. Mam tylko nadzieję, że moi koledzy w którymś momencie uznają, że należy jakby podporządkować się woli większości, że można nie zgadzać się ze stanowiskiem większości, ale formą wypowiedzi sędziego w takich sprawach jest zdanie odrębne. Też nie chciałabym, żeby to było ciągle przedstawiane jako jakiś konflikt. Ja rozumiem to jako spór merytoryczny, niemniej uważam, że ten spór powinien się zakończyć. Według samej Julii Przyłębskiej, premiera Mateusza Morawieckiego i części ekspertów, jej kadencja upływa w grudniu 2024 roku. Na Warmii i Mazurach od prawie miesiąca nie było mocniejszego deszczu. Ostatni raz w regionie padało 16 maja. Poprzedni znaczący opad był 26 kwietnia, czyli w maju właściwie deszcz padał tylko raz. Poważniejsze opady spodziewane są od jutra, zapowiada rzecznik IMGW Grzegorz Waliewski. Wówczas mogą nawet się pojawiać burze i podczas tych burz może spaść do 25 litrów wody na metr kwadratowy. Jeżeli burza nie wystąpi, tutaj ta suma opadów może wynieść od 5 do 10 mm. Myślę, że to jest dosyć pozytywna informacja, jednakże deficyt jest dużo większy i te 10 mm, czy nawet 25, które może spaść punktowo, nie poprawi sytuacji zarówno hydrologicznej, jak i glebowej. Susza widoczna jest na polach oraz w lasach. Konieczne było wprowadzenie restrykcji. Zakazy wstępu do lasu obowiązują w kilku nadleśnictwach regionu. To m.in. Olsztynek, Nidzica i Iława. Kilka tysięcy żołnierzy wzięło udział w ćwiczeniach NATO w Finlandii. Liczniejsze niż dotychczas manewry to element odstraszania Rosji w reakcji na wydarzenia na Ukrainie. 8 tysięcy żołnierzy uczestniczyło w manewrach bojowych na północy Finlandii. W ćwiczeniach wzięły udział oddziały z Finlandii, Szwecji oraz kilkunastu krajów sojuszu. Z kolei w bazie wojskowej w Rovaniemi oddziały lotnicze z kilku krajów brały udział w manewrach Arctic Challenge. Zarówno Szwecja, która czeka na wejście do sojuszu, jak i Finlandia, która od kwietnia jest w gronie członków NATO, od kilku lat uczestniczą w takich ćwiczeniach. Trenujemy wspólnie już od lat. To nie tylko wspólne manewry lotnicze, ale także dogranie się i sprawdzanie łączności. Robimy wszystko tak samo, aby być bardziej skutecznymi. Mówi pułkownik Jakko Salomaki z fińskich sił lotniczych. Wspólne ćwiczenie w Europie to jeden z elementów odstraszania Rosji, jaki wprowadzono po aneksji Krymu w 2014 roku. Z każdym rokiem ćwiczeń jest więcej. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Konik Polski będzie tegoroczną maskotką lata z radiem. Kultowa audycja radiowej jedynki rozpoczyna się tradycyjnie w pierwszy dzień lata. Tegoroczna maskotka to symbol naszego dziedzictwa, mówił z Ostoi tych dzikich koni z Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie Roman Czejarek. czarna grzywa i czarna pręga. I dokładnie tak samo jest w naszej maskotce. Gdybyście chcieli zobaczyć koniki polskie, zapraszamy do Gołuchowa, mniej więcej 120-130 cm wysokości, ale siła jak prawdziwego konia. No i legenda naszego polskiego, legendarnego tarpana, bo to jego potomek. Konik polski, maskotka lata z Radiem 2023. Takie maskotki będą do wygrania na antenie radiowej jedynki, na naszych konkursach, na naszych koncertach, na naszych piknikach, na spotkaniach z państwem. Trasa koncertowa Lata z Radiem rozpocznie się 24 czerwca w Poddębicach. To był serwis Trójki. O sporcie Mateusz Warianka. Dobry wieczór. Zaczynamy od piłki nożnej. Właśnie trwa półfinałowy mecz Ligi Narodów pomiędzy reprezentacją Holandii i Chorwacji. Po 20 minutach gry jest bezbramkowy remis. W drugim półfinale jutro Włosi zagrają z Hiszpanami. Mecz o trzecie miejsce i finał odbędzie się w niedzielę. A w Warszawie trwa zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski przed dwoma czerwcowymi spotkaniami. W piątek drużyna Fernando Santosza zagra towarzysko na PGE Narodowym z Niemcami, a 4 dni później w eliminacjach Mistrzostw Europy zmierzy się na wyjeździe z Mołdawią. W październiku 2014 roku biało-czerwoni odnieśli jedyne w historii zwycięstwo nad Niemcami 2-0. Obie drużyny spotkały się wówczas w kwalifikacjach do Euro, a jedną z bramek zdobył napastnik Arkadiusz Milik. Trochę czasu minęło tego spotkania z Niemcami, które wygraliśmy na PGE Narodowym. Ciężko porównywać w ogóle te dwie reprezentacje, i naszą, i ich, bo dużo się zmieniło personalnie. Ciężko w ogóle jakby, wiadomo, że te wspomnienia są gdzieś z tyłu, zazwyczaj kibice mi o nich przypominają. Jest to na pewno bardzo miłe, ale z drugiej strony myślę, że już nie ma co do tego wracać. Trzeba się skupić na tym, co jest teraz i na najbliższym meczu. Milik w piątek będzie miał okazję debiutu pod wodzą selekcjonera Fernando Santosza. Niedawno zakończony sezon dla naszego napastnika był dość udany. Spędził go na wypożyczeniu z francuskiego Olimpiku Marsylia w Juventusie. W 27-ligowych spotkaniach w barwach starej damy strzelił 7 goli i zanotował 1 asystę. Tymczasem Szymon Marciniak po finale Ligi Mistrzów posędziował mecz 4. ligi w Bełchatowie. Tam miejscowy GKS zagrał z Sokołem Aleksandrów Łódzki. Dla najlepszego obecnie arbitra na świecie to nie pierwszy raz, kiedy sędziował mecze w niższych ligach. Prowadziłem przed mistrzostwami świata, sędziowałem mecz okręgówki w Lidze Płockiej. To żaden wstyd, a wręcz przeciwnie. Muszę wam powiedzieć, że sędziowałem taki mecz na Starożebach, gdzie przyszedł do mnie zawodnik po meczu i bijaliśmy piątki, jak to po meczu. I mówi: panie sędzio, jest pan najlepszym sędzią w tej okręgówce. Nie poznał mnie, ale miał prawo. Zawodnik z Krwi Łukomie, czyli malutkie miejscowości pod Płockiem, dobiegli do niego piłkarzom. Mówi: ty durniu, ty wiesz, co to jest? Mówi: no nie. No jak mu powiedzieli, to dopiero później przyszedł, ale to jest zawsze bardzo miłe, że nie jestem oceniany za to, co zrobiłem wcześniej, tylko za to, jak się prowadzi mecz. Także bardzo miło. Przypomnę, że Szymon Marciniak poza finałem Ligi Mistrzów ma w tym sezonie na koncie finał Mistrzostw Świata w Katarze. Arbiter ma mnóstwo propozycji, w tym z Arabii Saudyjskiej. Aby tam na stałe prowadzić spotkania, decyzji jeszcze nie podjął. I na koniec tenis. Hubert Hurkacz zagra w ćwierćfinale turnieju ATP w Stuttgarcie. Polak awans wywalczył dzięki zwycięstwu nad Japończykiem Yosuke Watanukim 4-6, 7-6 i 7-6. Następnym rywalem Hurkacza będzie Australijczyk Christopher O'Connell. W ćwierćfinale singla w Nottingham z kolei jest Magdalena Fręch, która ograła Chinkę Ziu Lin 6-2 i 6-4. W pojedynku o półfinał Fręch zmierzy się z Magdą Linet lub Brytyjką Judy Burch. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy niemal wszędzie możliwy przelotny deszcz, bez opadów tylko na południowym wschodzie. Miejscami mgły, ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna od 9 do 15 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Chcesz świadomie kupować produkty spożywcze, które powstały na bazie krajowych surowców? Czy jest dla Ciebie ważne, skąd pochodzą składniki i gdzie powstał dany produkt? Jeśli tak, to podczas codziennych zakupów patrz uważnie na informacje zawarte na opakowaniach i etykietach. Biało-czerwone oznaczenie produkt polski to gwarancja, że produkt pochodzi z Polski i do jego wytworzenia użyto dostępnych polskich surowców. Znasz pochodzenie produktów? Kupujesz świadomie. Produkt polski. Kampania realizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zdrowie to najważniejsza rzecz na świecie. Żeby pełni o nie dbać, potrzebne jest wsparcie. Skorzystaliśmy z programów Profilaktyka 40+ i wiemy, że jesteśmy zdrowi. Dzięki aplikacji Moje IKP, e-skierowania i e-recepty mamy zawsze pod ręką. W ramach programu Leki 75+, wiele z nich otrzymuję bezpłatnie. Ja mogę zlecać badania i zabiegi, nie martwiąc się o limity. Dzięki skoordynowanej opiece onkologicznej i kardiologicznej pacjenci czują się bezpiecznie. Dla zdrowia Polaków. Ministerstwo Zdrowia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. W klubie Trójki wita Piotr Semka. Dziś w Lidzbarku Warmińskim obradowali biskupi Episkopatu Polski. W trakcie obrad zdecydowano o powołaniu komisji, interdyscyplinarnej komisji, która będzie wyjaśniać i ustalać okoliczności sytuacji, w których osoby, które były podane pieczy kapłanów, czy też osób zakonnych, czy też wreszcie ludzi, którzy na przykład pracowali na parafiach, zostali i wypadki wszelkie molestowania seksualnego, zachowania niegodnego, a także krzywdy, których te ofiary doznały. Dlatego zaprosiłem dzisiaj do studia parę osób, które zajmują się tematem i próbuję odpowiedzieć na pytanie, jak można dotrzeć do osób, które były pokrzywdzone, jak działać powinny komisje kościelne, które wyjaśniają tę sprawę, w jakim stopniu można docierać do ofiar, w jakich sytuacjach takie docieranie może otworzyć zabliźnione rany, a w jakich sytuacjach takim osobom można wynagrodzić? I wreszcie ostatnie pytanie. Czy w jaki sposób ustrzec się sytuacji, w której może dojść do rzucania jakiegoś oskarżenia, które może być niekiedy niepotwierdzone faktami? To jest poruszanie się wśród bardzo trudnych dylematów moralnych. To wszystko wymaga ogromnej inteligencji moralnej, intuicji, wreszcie czynnika rozsądku wynikającego z poczucia wiary. Jeszcze dodatkowo mamy do czynienia z postulatami na przykład organizacji lewicowych, które twierdzą, że takie komisje powinny być powołane niezależnie od Kościoła i powinny uzyskać prawo dostępu do archiwów na zasadzie po prostu przepisu prawnego. W różnych krajach świata ten problem jest w równy sposób rozwiązywany, a do dyskusji zaprosiłem Alinę Petrową-Wasilewicz, publicystkę katolicką, związaną przez wiele lat z Katolicką Agencją Informacyjną. Witam. Witam, dobry wieczór. Jest z nami Tomasz Krzyżak, publicysta dziennika Rzeczpospolita. Witam pana. Dobry wieczór. Jest Tomasz Rowiński, współpracownik PH24 i Do Rzeczy. Dobry wieczór. A w studiu w Krakowie jest pani Paulina Guzik, która jest związana z redakcją Katolicką Telewizji Polskiej. Witam pani Paulino. Dobry wieczór, witam. Pierwsze pytanie do Tomasza Krzyżaka. Co wiemy o powołaniu komisji, która ma zająć się przypadkami molestowania osób przez osoby duchowne. Panie redaktorze, na początku małe sprostowanie, bo pan na początku wspomniał o Lidzbarku Warmińskim, że tam dzisiaj zapadła ta decyzja. Otóż decyzja o powołaniu takiego zespołu do zbadania starych spraw, tak to nazwijmy, zapadła tak na dobrą sprawę w marcu. Dzisiaj poznaliśmy pewne szczegóły, prawda? Tak, na poprzednim zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski i wtedy biskupi upoważnieni prymasa Polski, który jest jednocześnie delegatem Wojciecha Polaka, dzieci i młodzieży, upoważnili do tego, ażeby podjął konsultacje i żeby przedstawił jakąś koncepcję, jakiś zarys funkcjonowania takiej komisji w naszym kraju. I te konsultacje ksiądz prymas prowadził przez ostatnie 3 miesiące i dzisiaj zaprezentował biskupom pewne koncepcje. Te koncepcje zmierzały do tego, żeby przeanalizować to, w jaki sposób funkcjonowały komisje, które zostały powołane w innych krajach, takich jak na przykład, nie wiem, Francja, Niemcy, Australia, Irlandia, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone. Głównie chodziło o to, żeby przejrzeć metodologię tej pracy i sprawdzić, czy ta metodologia pracy jest możliwa do zrealizowania w warunkach polskich. I dzisiaj... No, to są różne metodologie w różnych krajach. Więc chodzi generalnie o to, żeby porównać te metodologie, żeby porównać systemy pracy tych komisji, w jaki sposób one pracowały, co im się udało ustalić. Ale takie najważniejsze, można powiedzieć, ustalenie z tego spotkania biskupów, które dzisiaj się zakończyło i dzisiaj została podjęta ta decyzja, to jest takie, że nie będzie takiej zwyczajnej komisji historycznej, ale to ma być komisja interdyscyplinarna, która będzie próbowała odpowiedzieć na pytania, skąd ten problem właściwie w polskim kościele i tutaj w naszym społeczeństwie. Co to znaczy interdyscyplinarna? Badająca ktoś. Nie tylko kwestie związane z historią, ale także podejmująca wątki psychologiczne, socjologiczne, opisujące jakby całe zjawisko przemocy seksualnej wobec dzieci, wykorzystywania seksualnego. Bardzo ważna decyzja dotycząca tego, że do tych prac tej komisji będą włączone także zakony żeńskie i męskie, no bo wiemy o tym, że tego typu problemy występują nie tylko wśród księży diecezjalnych, ale także i wśród księży zakonnych. I bardzo ważna wydaje mi się decyzja dotycząca czasu badania, a mianowicie za datę początkową biskupi przyjęli rok 1945, a więc zakończenie II wojny światowej. Data końcowa ma być wyznaczona, to ma być moment powołania komisji. Spodziewam się, że taka komisja powstanie może jesienią tego roku, może na wiosnę przyszłego roku, więc to będzie ten moment jakby wyznaczający koniec. 78 lat podliczyłem szybciutko. Tak, 78 lat, które, no, które trzeba po prostu przebadać i powiedzieć, jaka była prawda, jaka była skala tego zjawiska w Kościele w Polsce. Bo my oczywiście mówimy w tym momencie o Kościele, natomiast nie możemy się odrywać w ogóle od społeczeństwa jako takiego, bo skala przemocy seksualnej w polskim społeczeństwie jest spora, jest duża. No właśnie, więc takim punktem wyjścia była lista przypadków znanych, do których dotarł pan razem z pana kolegą redakcyjnym, panem Litką. Tu trudno powiedzieć dotarł. To lista powstała w ramach takiego na szeroko zakrojonego projektu badawczego, ponieważ długo się mówiło w Polsce o powstaniu jakiejś komisji, kiedy powstawały komisje we Francji, w Niemczech i tak dalej, i tak dalej. Postanowiliśmy sięgnąć do archiwów, które są ogólnie dostępne historykom i dziennikarzom i zobaczyć, czy tam w tych archiwach właściwie coś jest. Jakich archiwów? Archiwów Instytutu Pamięci Narodowej oraz Archiwum Akt Nowych, w którym zachowała się cała spuścizna po Urzędzie do Spraw Wyznań. Taka instytucja istniała kiedyś w Polsce. Komunistyczna. Tak, komunistyczna. Oraz archiwów państwowych. W niektórych przypadkach te sprawy, które odnaleźliśmy w archiwach państwowych, zderzyliśmy dzięki uprzejmości biskupów z tym, co zachowało się w archiwach kościelnych. Tutaj wielki ukłon w stronę księdza arcybiskupa Polaka i biskupa Andrzeja Czai z Opola, którzy nie mieli przed tym jakby żadnych oporów. To znaczy myśmy od nich oczywiście nie dostali żadnych dokumentów takich do wglądu, natomiast na podstawie akt, na podstawie badania akt w Instytucie Pamięci Narodowej rodziły nam się pewnego rodzaju pytania i w związku z tymi pytaniami zwróciliśmy się z uprzejmą prośbą o to, czy jest możliwość przeprowadzenia jakiejś kwerendy w archiwach kościelnych. Nie musimy tego zrobić my, bo no, ufamy, że jak ktoś to zrobi, to nas nie oszuka. No i taka kwerenda została przeprowadzona w kilku przypadkach. Ile to było nazwisk? Na liście jest w tej chwili 121 przypadków, ale jeśli mogę powiedzieć, to na pewno ona się powiększy. Już jest ich 125. Tomasz Owiński, pan obserwował działanie komisji we Francji, która działała. Sposób działania tamtej komisji był przedmiotem kontrowersji. Na czym one polegały? No, wydaje się, że może zacznę od tego wątku, że dobrze, że nasi biskupi chcą najpierw zbadać to, jak poszczególne komisje w Europie, ale także na świecie działały. No, z tego względu, że zobaczyliśmy, szczególnie na tym przykładzie francuskim, że taka komisja, która zupełnie jest, można powiedzieć, niezależna, no nie tylko od kościoła, ale w ogóle... Opowiedzmy, jak kościół francuski stworzył tą komisję kto w nią wszedł? W dużym takim uproszczeniu kościół francuski jakby stworzył właśnie taką komisję, na którą w pewnym sensie dał fundusze, natomiast powołani tam zostali ludzie, którzy nie byli z kościołem związani, ale też niestety nie powołano specjalistów, tak w dużym uproszczeniu. To znaczy, czyli kto tam wszedł? No, na przykład wolontariusze zbierali dane od ludzi, którzy po prostu dzwonili przez telefon i mówili, że kilkadziesiąt lat temu spotkało ich coś złego, ale te sprawy nie były weryfikowane w żaden sposób. I jakby de facto ta niesamowicie olbrzymia, tak, liczba, która została podana mediom jako przypadki przemocy seksualnej w kościele francuskim, no jest taką dosyć, jakby to powiedzieć, niemetodologiczną wartością. Znacznie lepiej. Że przedstawiciele tej komisji także szukali spraw sądowych, których pojawiały się nazwiska osób duchownych. Czy tak było? No tak, ale jakby metodologia nie była jednoznaczna, tak, jeśli chodzi o działanie tej komisji francuskiej. Tak? To znaczy socjologowie francuscy zaraz po opublikowaniu tego raportu jakby jednoznacznie sygnalizowali to świat zupełnie niekościelni, że te dane nie pozwalają w żaden sposób, są w żaden sposób nieweryfikowalne. Mówili, weźmy raport na przykład niemiecki, prawda? Niemcy dosyć dobry raport. A jak w Niemczech komisja powstawała, według jakiego klucza? No, Niemcy jakby podeszli do tej sprawy bardziej metodologicznie. Były badane akta, były badane przypadki, które zgłaszano, tak, do biskupów. Badano to, czy biskupi we właściwy sposób reagowali, więc jakby no, te sprawy były przeprowadzone w taki sposób metodologiczny. Jeśli mogę się wtrącić, to zasadnicza różnica pomiędzy działalnością komisji niemieckiej a komisji francuskiej była taka, że w Niemczech po prostu wynajęto specjalną kancelarię prawną do tego, żeby to kancelaria prawna przeprowadziła cały proces tego badania. Natomiast rzeczywiście tak, na przykład we Francji... w Stanach Zjednoczonych na przykład kryminologów wybrano, tak, do tego. Czyli wybrano jakby specjalistów. Ale czy to było tak, że w tej komisji nie było żadnego przedstawiciela kościoła? We Francji? Nie. Znaczy kogoś, kto był związany z kościołem, nie było, tak? Ta komisja była, jak miała być właśnie zupełnie niezależna, czyli tak? To było... I działała według własnych metod, co do których de facto kościół nie miał wglądu. Czyli tutaj wglądu. Gdyby skrajność poszła w drugą stronę, no bo przecież mogło zabraknąć kogoś, kto zna na przykład specyfikę życia kapłańskiego, prawda? No zabrakło, tam raczej zabrakło. Alina Petrowa, Wasilewicz. Jaki jest efekt tego? Chyba 300 tysięcy, tak? No tam się pamiętam. To jest kilkaset tysięcy, tylko że właśnie pierwsze te komentarze we Francji, to jest ważne, mówiły o tym, że nie da się porównać, nie da się w żaden sposób tego raportu zestawić z tym, co już wiemy, czyli na przykład z australijskim raportem, z niemieckim raportem, z amerykańskim raportem, ponieważ te dane nie zachowują tych proporcji, tak, które... dawały te raporty z innych krajów. Mnie to również uderzyło, prawda? I aczkolwiek sądzę, że ta komisja polska dobrze by było, żeby wcześniej powstała i żeby to było jakby w gestii oczywiście nie tylko ludzi związanych z Kościołem, ale w ogóle archiwistów, historyków i no właśnie, żeby była taka interdyscyplinarna. Dobra strona tego jest taka, że już można czerpać z doświadczeń w innych krajach. Choć pojawiały się już argumenty w polskiej debacie, w której na przykład publicyści, no tacy, no, że tak powiem, wyraziście laiccy, reagowali tak, że skoro na przykład we Francji było tyle tych przypadków, no to w Polsce prawdopodobnie musi być podobna suma. I teraz może nastąpić takie sprzężenie zwrotne, w której ktoś będzie powoływał się na przykład na wyniki francuskie i mówił, no jeżeli Komisja Polska dojdzie do, nie wiem, na przykład 1/3 albo 1/5 takich liczb, to powie, no to ciągle no, coś dobrze, jest ukrywane. Ale tam jest demografia jest inna. Ale też no, wydaje mi się, że nie, nie można... Paulina Guzik, bo ona jest w Krakowie, więc tutaj państwo w studiu. Pani Paulino, jak pani przyjęła tę informację o Lidzbach Gawelnickiego? Bardzo pozytywnie ją przyjęłam. To znaczy, przede wszystkim taką informacją, która najbardziej mnie uderzyła i chyba jest najlepszym ad vocem do tego, co państwo właśnie powiedzieli, to jest to, co zrobił ksiądz prymas. To znaczy, zaczęliśmy ksiądz rozmowę tutaj w studio. Ksiądz prymas Wojciech Polak, delegat do spraw ochrony dzieci i młodzieży Konferencji Episkopatu Polski, który dokładnie zadał sobie to samo pytanie, które pan redaktor zadał pierwsze w studio. To znaczy, co zrobiła komisja francuska, ale też co zrobiła komisja niemiecka, co zrobiła komisja amerykańska, jak działali w Irlandii, jak działali jeszcze w innych krajach. Dokonał dobrego rozeznania, zlecając swoim ludziom resume, jak wyglądały te komisje w różnych miejscach. Spotkał się z francuskim biskupem, który odpowiedzialny był za tą komisję i myślę, że to świadczy o tym, że wreszcie zaczynamy uczyć się od innych, dlatego że najlepsze praktyki w Kościele są i pozbieranie tych najlepszych praktyk, wyciągnięcie najlepszych wniosków właśnie z innych komisji i to jest najlepsze. Przykłady, które z kolei pokazują, gdzie można zabłądzić, prawda? Gdzie można zabłądzić? To jest zawsze, myślę, że wiele krajów, tak samo chociażby Amerykanie, którzy z tym pierwsi się mierzyli i właśnie Australijczycy, popełnili mnóstwo błędów, ale zrobili też bardzo wiele dobrego. I chociażby w Australii kardynał Pell, świętej pamięci, tak posprzątał, że właściwie dzisiaj nie ma ani jednego przypadku. On pierwszy, kiedy jeszcze nikt o tym nie myślał, a już na pewno nie w Watykanie, powołał zespół, który miał wysłuchiwać skrzywdzonych. Znaczy, nie było ani jednego przypadku. Przepraszam, bo nie zrozumiałem. Nie ma nowych przypadków, że sprawa została tak przeprowadzona i Kościół został tak oczyszczony, między innymi zbadaniem sprawy, raportem, ale też procedurami, że dziś właściwie te przypadki się nie zdarzają, żeby ktoś molestował seksualnie, bo jest taka protekcja, taka ochrona. Ale jeszcze chciałabym... powiedzenie, ale no, w wypadku kardynała Pilla operacja się udała, ale główny chirurg spędził ileś lat w więzieniu pod wpływem nieprawdziwych, jak się okazało, zarzutów. Jak niestety tak, ale kardynała Pilla może zdefiniować. Na szczęście. No myślę, że to jest człowiek, który sam cierpiał za sprawę, o którą walczył. Myślę, że tak bym go zdefiniowała i on bardzo wierzył w to, że Kościół można oczyścić, że da się to zrobić tylko prawdą, radykalną prawdą i sam przez to ucierpiał. Ale i była druga zresztą strona. To znaczy proces sądowy, w którym krytycy tego skazania kardynała Pilla wskazywali, że bardzo usilnie chciano udowodnić kardynałowi Pillowi jego winę i było w tym taka laicka zaciekłość. Absolutnie, było w tym szukanie, kozła ofiarnego i myślę, że jest wiele szukania kozła ofiarnego w ogóle w mówieniu o wykorzystywaniu seksualnym w kościele, bo w ogóle nie mówimy o wykorzystywaniu w społeczeństwie, a mówimy cały czas, wałkujemy wykorzystywanie w kościele, a to kościół ma najlepsze procedury ochrony dzieci i co do tego nie mam absolutnie żadnych wątpliwości. Natomiast ważną rzecz, myślę, którą chciałam powiedzieć a propos tych wcześniejszych pytań też o komisję. Myślę, że nauka, która może płynąć chociażby z błędów francuskiej komisji. Ja pisałam na stacji 7 o tej błędnej metodologii, o której też już tutaj mówiliśmy w studio, która no właściwie można powiedzieć, że telefonujemy do wszystkich, którzy nam podejdą pod rękę i pytamy, czy przypadkiem nie byli molestowani. No mniej więcej na tym ta metodologia polegała, dlatego te liczby były tak ogromne. Natomiast to, co jest bardzo ważne, nie możemy mówić i to pokazała komisja dominikańska do sprawy Pawła M., kierowana przez Tomasza Terlikowskiego, która była komisją ogłoszoną, że jest to komisja świecka, bo jej przewodniczący był świecki, ale on nie mógł działać. Miał wielu świeckich, fantastycznych specjalistów w tej komisji, ale nie był w stanie działać tylko ze świeckimi, bo potrzebował chociażby doskonałych kanonistów, a najlepsi kanoniści dzisiaj w Polsce to są księża. Jest kilku świeckich doskonałych kanonistów, jest chociażby doskonała świecka kanonistka kobieta, natomiast jednak trzeba przyznać, że ci księża są nam potrzebni z wiedzą o kościele, ze znaniem też środowiska, z rozeznaniem środowiska i ale kultury kościelnej. To się liczy często, i to jest też potrzebne. Ale tu zderzamy się często z czymś, co można nazwać taką stylistyką podejrzeń, to znaczy osoby z lewicy na przykład mówią wyraźnie, że komisja musi być właśnie pozbawiona księży, ponieważ ksiądz, który będzie w środku takiej komisji, będzie jak gdyby działał w kierunku wybierania. Pojawiają się takie głosy, prawda, panie Tomaszu? Ja myślę, że jednak mimo wszystko Kościół, a wydaje się, że wreszcie się za sprawę zabiera, powinien no, działać mimo wszystko suwerennie, tak? To znaczy przede wszystkim rzeczywiście przygotować dobrą metodologię, bo to, co na przykład widzimy w sprawie francuskiej, to jest to, że do jednego worka właśnie wrzucano sprawy o naprawdę skrajnej wadze. Też, no tak? Właśnie, to znaczy, jakie to były sprawy? Znaczy, od spraw, podać tak jak pani, przykłady. No, tak jak pani redaktor mówiła, że były sprawy, że po prostu ktoś zadzwonił i powiedział, że w 54 roku ksiądz go źle potraktował u spowiedzi, ponieważ zapytał go o szczegół grzechu seksualnego, po sprawy, które rzeczywiście mogłyby mieć wymiar kryminalny, tak? Więc przygotowanie metodologii, która pokaże rodzaj, tak? I skalę jakby różnego rodzaju przemocy seksualnej, jaka występowała. Bo to jest oczywiste, że to nie jest tylko 125 przypadków, które redaktor Tomasz Krzyżak jakby uzyskał. Możemy na podstawie pewnej wiedzy, jakby to powiedzieć, kryminologicznej, estymować, że jest tego więcej, ale musimy to pokazać w sposób rzetelny. I pokazać, jak różne sytuacje występowały, jeśli chodzi o przemoc seksualną. Inna jest wobec dzieci, wobec dorastających chłopców, wobec dorosłych kobiet, bo to są zupełnie inne sytuacje, czy dorosłych mężczyzn, prawda? A nie wszystko wrzuca się do jednego worka i że Kościół jest chory przemocą seksualną. Ja chciałem się tylko odnieść do tych 125 przypadków, bo te 125 przypadków to jest taka liczba spraw, którymi w tym okresie, który my badaliśmy, czyli 45-89, zajmowały się władze państwowe. To były sprawy, w tych 125 sprawach mieszczą się te sprawy, które zostały udowodnione i sprawcy zostali skazani na karę pozbawienia wolności. Tam są też takie sprawy, które zostały stwierdzone, ale zostały umorzone na podstawie amnestii, ale tam też są sprawy, które są sprawami jakby fałszywymi, tak? To znaczy po śledztwie prokuratury prokuratura doszła do wniosku, że tu w tym konkretnym przypadku przestępstwa nie było. Dzisiaj widziałem takie dokumenty, oglądałem dokumenty sprawy dotyczącej jednego z księży, gdzie został oskarżony o wykorzystywanie seksualne, został aresztowany, a osoba pokrzywdzona wycofała te zeznania. I tejże osobie pokrzywdzonej... Z jakich powodów? twierdziła, że to był wymysł jej fantazji i ona się chciała zemścić na księdzu, bo ksiądz... Czyli ruszyła tą osobę sumienie, tak? Być może pod wpływem tego... Przy okazji powstaje pytanie, co by było, pod wpływem tego gdyby tej osoby sumienie nie ruszyło. Niewykluczone, że ksiądz poszedłby siedzieć na kilka lat do więzienia. Ale co chciałem powiedzieć? Mianowicie, że władza ludowa zrobiła coś innego. Jeżeli złożyłaś fałszywe zeznania oskarżające tego człowieka, to znaczy, że my tobie wytoczymy dzisiaj proces. I tej kobiecie, bo to była kobieta już wtedy 18-letnia chyba, wytoczono proces związany wtedy, ze składaniem... W czasach PRL-u, tak? Tak, lata 60. Ze składaniem fałszywych zeznań. Ta sprawa została umorzona na mocy amnestii, no ale jednak postawiono jej zarzuty. No dobrze, to ja się teraz zabawię w adwokata diaboli i zadam pytanie takie. Jakie zaufanie do tego śledztwa mogą mieć ludzie dobrej woli, którzy pamiętają, jak chyba 10 lat temu w kościele zadeklarowano przeprowadzenie procesu lustracyjnego na poziomie diecezjalnym i na poziomie konferencji episkopatu, która zakończyło się to postępowanie deklaracją, że żaden chyba ze ponad 120, jeżeli dobrze pamiętam, biskupów ani świadomie, ani nieświadomie nikomu nie zaszkodził. No, była ta deklaracja, którą przyjmowano z bardzo mieszanymi uczuciami. Alina Petrowa-Wasilewicz. No, mnie się wydaje, że to właśnie dlatego muszą tej komisji być osoby niezależne. Ponieważ... A wtedy nie było takich osób. No, co tu dużo mówić, jeżeli duchowny jest w komisji, no to on jest zależny od swoich przełożonych. I właśnie dlatego... Tak ważny jest skład, prawda, takiego gremium. Właśnie ludzi, którzy, czyli w szczegółach, którzy mają szefa gdzie indziej, a nie w kościele. I to jest bardzo ważne i bardzo istotne. A już dramat polega na tym, że ta lustracja nie została przeprowadzona. Znaczy została, no, tak, ale została przeprowadzona z deklaracją, że w wszystkich wypadkach nikt jest, nikomu nie szkodzi. No powiedzmy szczerze, wiarygodność trzeba zbudować od zera. Tomasz Owiński, nie na was, panowie. Myślę, że tą wiarygodność niemal trzeba zbudować od zera. To znaczy ona nieco w ostatnich latach została poprawiona, na przykład pojawiła się, prawda, Fundacja Świętego Józefa, która robi dobre rzeczy. Czy w ogóle trochę się zmienił klimat? Niektórzy biskupi zaczęli zauważać powagę problemu, ale tak naprawdę wiarygodnością, właśnie dobrą metodologią, doborem ludzi, którzy będą w tej komisji pracować, dopiero wiarygodność w tej sprawie Kościoła będzie odbudowywana. Albo nie. Paulina Guzik, zanim jeszcze... Panie Tomaszu, proszę o cierpliwość. Paulina Guzik, jak wyważyć ilość osób związanych z Kościołem z osobami, które no, można powiedzieć, że są niezależne w takiej komisji. Wiem, że tą sprawę będą szczególnie biskupi, ale głos osób świeckich w Kościele w tej kwestii jest chyba dosyć istotny. Pani Paulino, pani pogląd? Dla mnie pogląd zamyka się w jednym słowie. Kompetencja. To znaczy ja nie wyobrażam sobie, żeby to było zbiorowisko ludzi przypadkowych. Albo to będą ludzie kompetentni i jeżeli mamy kompetentnego kanonistę, który jest księdzem, to go bierzemy do komisji. Jeżeli mamy kompetentnego historyka, który księdzem nie jest, a pracuje, dajmy na to, w IPN-ie w Krakowie, to go bierzemy do komisji. Jeżeli mamy kompetentnego psychologa, który zajmował się sprawami wykorzystywania seksualnego, niekoniecznie w kościele, ale w społeczeństwie, zna mechanizmy, zna się na tym, jak badać dzieci, jak badać te sprawy i nawet jeśli nie jest to osoba wierząca, bierzemy, bo jest kompetentnym psychologiem i dokładnie do takiej analizy jest nam potrzebny. Więc myślę, że a w pewnych sprawach musimy wziąć kogoś, kto zna się na kościele, zna się na jego realiach i meandrach. Myślę, że coś, co bardzo ważne, żeby też wybrzmiało. Oczywiście, że są ludzie, którzy blokowali proces oczyszczenia, także w Episkopacie, przez długie lata. I bardzo źle na tym wyszliśmy i dokładnie kwerenda, którą przeprowadził redaktor Krzyżak, pokazuje, że wcale ani nie było to takie trudne, ani nie było to jakoś specjalnie dramatyczne, gdy już o tym wiemy. No wiemy i jakby ani Kościół się nie zawalił, ani świat się nie zawalił. Natomiast jesteśmy zdrowsi o tą wiedzę i o tą prawdę historyczną. A czy nie jest natomiast tak, to, co chciałam powiedzieć, no, bardzo ważne i ostatnie zdanie, które chciałam powiedzieć. W Kościele, wewnątrz Kościoła, tak, byli ludzie, którzy blokowali, ale w Kościele są dzisiaj ludzie, którzy absolutnie chcą oczyszczonego Kościoła, są w tej kwestii kompetentni, wyszkoleni, także na zagranicznych uniwersytetach odbyli mnóstwo wizyt studyjnych i powinni zająć się właśnie jego oczyszczeniem i biskupi doskonale wiedzą, myślę, kogo mam tu na myśli. Ale byli też wcześniej tacy ludzie, może dodajmy, tylko może nie zawsze mieli głos. Ale oczywiście, tak. I dlatego no, wcześniej powiedziałam, że było wiele osób, które blokowało to oczyszczenie. Ale bardzo często te linie podziału przebiegały bardzo różnie, bo na przykład, no ja pamiętam dobrze publicystykę Tygodnika Powszechnego, który na przykład w kwestiach oskarżeń lustracyjnych wobec niektórych kapłanów występował bardzo zdecydowanie z taką dystansem wobec kwestii lustracyjnych. No pamiętam, jak arcybiskup Wielgus udzielał wywiadu Gazecie Wyborczej, która wysłuchiwała go z jak gdyby z takim nastrojem, że daje głos ofierze pewnej nagonki. Tomasz Krzyżak. Tak, tak, bo ja chciałem do tej kwestii właśnie lustracyjnej. Prawdą jest to, że tamta sprawa została bardzo mocno położona na łopatkach i wewnątrz Konferencji Episkopatu Polski wśród biskupów jest taka świadomość. Niektórzy mówią o tym bardzo głośno. Chyba w różnym stopniu. Niektórzy mówią o tym bardzo głośno i chciałbym tutaj wywołać księdza arcybiskupa Grzegorza Rysia, który mówi o tym wyraźnie, że ani w roku 2000, kiedy Jan Paweł II przy okazji wielkiego jubileuszu prosił nas o oczyszczenie sumienia czy oczyszczenie pamięci, myśmy tego nie zrobili. Ani wtedy, kiedy była lustracja, myśmy z różnych przyczyn, tak mi to powiedział, tego nie zrobili. I dzisiaj ksiądz arcybiskup Ryś mówi tak, jesteśmy tak na dobrą sprawę postawieni pod ścianą i to jest nasza ostatnia szansa na to, co mówił redaktor Rowiński, na odzyskanie wiarygodności. Ostatnia szansa i sobie z tego biskupi zdają sprawę. Jeśli już jestem przy arcybiskupie Rysiu, a pan redaktor na samym początku mówił o osobach pokrzywdzonych, jak do nich docierać, co możemy dla nich zrobić, to chciałem powiedzieć tylko taką rzecz. Dzień po publikacji naszego raportu na łamach Rzeczpospolitej, arcybiskup Ryś napisał do mnie SMS, że już udało mu się zidentyfikować obu sprawców z jego archidiecezji i już udało mu się zidentyfikować osoby pokrzywdzone. To były lata 60. Te osoby miały po 13-14 lat. Żyją. Mają dzisiaj powyżej 70 roku życia. Z obydwiema osobami spotkali się w tej archidiecezji łódzkiej. I co mi powiedział arcybiskup Ryś? 70-paroletni człowiek, jak opowiada o swoich przeżyciach, dopiero patrząc na niego, jestem w stanie sobie wyobrazić, jaki dramat jest związany z wykorzystaniem seksualnym w związku z tym, co jak człowiek sobie mówi, nie może poukładać dobrze tego życia. Ale w związku z tym, co pan mówi, pojawia się kolejne pytanie, które gdzieś pulsuje w tle. To znaczy, czy taka, jaka jest jak gdyby waga sprawy, to znaczy, czy komisja może z własnej, bo sprawa jest jak gdyby oczywista, jeżeli mówimy tak, że działa komisja we wszystkich diecezjach, jeżeli ktoś może przybyć i powiedzieć, że był molestowany, to powinien być przyjęty i tutaj jak gdyby możemy położyć wagę tylko na to, aby księża, którzy przyjmują takie osoby, powinni wykazać odpowiednią ilość taktu, wyczucia i inteligencji emocjonalnej, prawda? Bo to jest coś, czego nie niektóre osoby się boją, prawda? Przyjadę, będę potraktowany jak petent i tak dalej. Ale bardzo dobrą praktyką, panie redaktorze, jest w niektórych diecezjach, w coraz większej liczbie tych diecezji w Polsce, coś takiego, że oprócz delegata w koloradce jest również osoba świecka. Dobrze, dobrze. Ale teraz odwracam pytanie. Najlepiej kobieta. Odwracam pytanie teraz w drugą stronę. Czy nie jest tak, że jeżeli komisja na przykład na podstawie dokumentów sądowych i tak dalej wchodzi w wiedzę, że istnieje jakaś grupa osób, co do których można mieć podejrzenie, że to właśnie one były molestowane. Przecież w dokumentach, które wskazują bardzo często, nie jest zdefiniowane, kto jest. Czy teraz rozpoczęcie takiego śledztwa, docieranie do kogoś, czy ci emisariusze mają prawo wkraczać do życia kogoś, kto z tym się uporał, u którego te rany się zabliźniły i ją jak gdyby wyciągać na nowo? I drugie pytanie. Czy w wypadku małych miejscowości pojawienie się takich emisariuszy, którzy mówią dzień dobry, no wskazuje na to, że pan był wtedy ministrantem, czy to pan był ofiarą i tak dalej. Czy wtedy, no w małych miejscowościach takich rzeczy nie da się bardzo często stworzyć sytuację, w której społeczność nie zauważy czegoś takiego. Czy to znowuż nie otworzy pewnych ran? Alina Wasilewicz-Petrowa. No, to jest ta najbardziej delikatna sprawa, dlatego że, jak to się mówi, diabeł tkwi w szczegółach. Prawda? Albo czasami sytuacja, w której są trudne do przewidzenia konsekwencje. Jest, prawda? To kwestia po prostu właśnie metody, jak do tego się podejdzie. Mnie się wydaje, że tutaj absolutnie najważniejsze, tak jak się mówi, że ofiary są najważniejsze i powinny być w centrum i w ogóle co do tego nie ma najmniejszej wątpliwości. Ale ja bym również wzięła pod uwagę to, po prostu jak one do tego podchodzą. Tutaj one musi być ofiary, bo może nie chcą do tego wracać. To znaczy, to są porównywalne na przykład z traumami wojennymi. No, prawda? Holokaust, prawda? Tak, właśnie o tym myślę, ponieważ taki okres, prawda, pracowałam nad książką z tego okresu i absolutnie wydaje mi się, że to musi być wolna wola tego człowieka. Ale czasami czy to go uleczy, czy to go znowu... Pani Alino, ale czy czasami samo sprawdzenie i dotarcie do tej osoby z pytaniem, czy pan chce do tego wracać, już jak gdyby powoduje plotki, sytuacje, panie redaktorze, które się ja o tym dyskutuje. Ja się wtrącę, bo jakieś tam doświadczenie w tym zakresie mam i chciałbym o nim opowiedzieć. Wydaje mi się, że pan trochę demonizuje. W sensie Ja po prostu na zimę. Proszę, nie, próbuje, proszę, pan, proszę, znaczy, próbuje pan roztoczyć jakąś taką spiskową teorię dziejów, mówiąc o tym, że gdzieś w jakiejś miejscowości pojawi się jakaś komisja i ta komisja i będzie się dużo plotkowało. Dobrze, i jak to ma być wprowadzone? Otóż nie do końca. Bardzo mi się podobał ten model, który zastosował właśnie u siebie w archidiecezji arcybiskup Ryś, który poprosił proboszczów miejscowych parafii o to, żeby się skontaktowali z tymi osobami w sposób dyskretny i delikatny. I teraz tak, na pewno powiedział mi, że z jedną osobą będą te rozmowy kontynuowane, bo tam jest naprawdę dramat, tragedia straszliwa. Natomiast druga osoba pokrzywdzona powiedziała, że nie chce do tego wracać, bo ona sobie to w bardzo pozytywny sposób poukładała i ona ma ten etap u siebie zamknięty. To jest rola Kościoła. Natomiast chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz. Mianowicie podczas badania tego aktowego naszego w Instytucie Pamięci Narodowej dostajemy do ręki akta prokuratorskie. Jesteśmy w stanie zidentyfikować te ofiary. Jeśli chodzi o mężczyzn, nie mam najmniejszego problemu, bo my nie zmieniamy zazwyczaj nazwisk. Kobiety zmieniają, jest trochę trudniej. I teraz ja jako dziennikarz, ja stoję przynajmniej na takim stanowisku, że ja nie mam prawa wykorzystywać tej mojej wiedzy i wiedząc o tym, że pan Józef Kowalski z miejscowości jakiejś tam XYZ był wykorzystany seksualnie, ja nie mam prawa do niego pojechać i jego namawiać i naciągać na jakieś zwierzenia. Jeśli on chce, to on mnie znajdzie. Dobrze, ale w wypadku książki pana Overbecka i filmów pana Sekielskiego, no było tak, że to dziennikarze docierali do byłych ofiar. Dobrze rozumiem, czy nie? No tak, znaczy... ale wydaje mi się, że jednak dwie rzeczy pewnie trzeba by rozdzielić. Jedna sprawa to, że ta komisja będzie miała pewien cel taki historyczny, tak? Bo opowiedzenie historii będzie miało znaczenie oczyszczające, a drugi aspekt, no to jest cel duszpasterski. No naprawdę można się dyskretnie z każdym z nas skontaktować tak, żeby to nie wywołało dysonansu społecznego, tak? To znaczy jakiegoś echa. Jeżeli odpowiednio wydelegowana osoba z diecezji zadzwoniłaby do mnie zapytując, czy jestem w tej sprawie, w tej czy innej, czy to o mnie chodzi, no to nie wydaje mi się, żeby to było jakieś dramatyczne wydarzenie, nawet jeżeli ktoś przeżył straszne doświadczenie, bo takie te głosy, które raczej ja słyszałem, są takie, że osoby, które były pokrzywdzone... Od kogo? No na przykład w sprawie jednej z diecezji w Polsce, nie chcę wymieniać której, to znaczy, że osoby pokrzywdzone jednak z wdzięcznością przyjmują, że ktoś nawet po latach do nich się odezwał. Nawet jeżeli nie mają żadnych oczekiwań co do sprawiedliwości, już jakiegoś zadośćuczynienia, to sam gest, że Kościół się do nich odezwał po wielu, wielu latach, chociaż one same na przykład nie szukały wyjaśnienia sprawy, był w większości przypadków przyjmowany pozytywnie, tak, mimo wszystko. I to wiadomo, że to był czasem pierwszy kontakt, jakiś telefoniczny, czy jakiś taki dyskretny kontakt, który pozwalał Kościołowi jakby zbadać sprawę. Więc ja uważam, że naprawdę można dzisiaj te sprawy przeprowadzić delikatnie i wręcz uważam, że po stronie Kościoła jest obowiązek, żeby do tych osób w jakiś sposób dotrzeć, dać sygnał, że jeżeli jest potrzeba wsparcia, czy jest potrzeba jakiejś ekspiacji ze strony Kościoła, czy wyjaśnienia sprawy, to że ta wola jest. I te reakcje, i musimy być gotowi na to, że te reakcje ze strony osób pokrzywdzonych, one będą różne. Ja mam w pamięci taką rozmowę z grudnia ubiegłego roku, kiedy opublikowaliśmy na łamach Rzeczpospolitej taką wstrząsającą historię księdza Surgenta, który pracował w kilku diecezjach w Polsce. I po tej publikacji pojawiły się ogłoszenia, no, że osoby, które czują się, prawda, pokrzywdzone, przez to, żeby się zgłaszały. I rozmawiałem z delegatem diecezji bielsko-żywieckiej, czy ktoś się zgłosił. I on mi powiedział tak, zgłosiły się i chyba dwie osoby, które złożyły jakby swoje świadectwo w tej sprawie. Natomiast był telefon od jakiejś osoby też pokrzywdzonej, która miała pretensje, po co my w ogóle do tego wracamy, tak? Po co do tego wracacie? Po co to rozgrzebujecie? Musimy się generalnie z tym zmierzyć. To jest bardzo trudne to, co pan mówi, tak? Bo trzeba wyważyć pewne... jakby działania. No więc właśnie ofiary są najważniejsze, ale prawda? Ale trzeba to robić, tak? I właśnie ich jakby spojrzenie na to po latach, właśnie przypracowanie, to bądź taka gorzka nie, pigułka odpowiedzialności Kościoła w tych działaniach musi to być. To na pewno jest bardzo... Bez... W ogóle tu nie ma dyskusji. Zgadzamy Dobrze, ale się. Wypadku, natomiast ja może jeszcze, jeżeli mogę z Krakowa dodać bardzo, słowo. Tak. Ja myślę, że najważniejsze jest to, co myślą o tym osoby skrzywdzone. Ja pytałam kilku skrzywdzonych, co właśnie myślą o tym, czy Kościół powinien ich szukać. I zdania były podzielone. Ale wszyscy jakby stanęli na takiej konkluzji, że rzeczywiście jakaś komunikacja ze strony Kościoła jest potrzebna. Nie znali odpowiedzi na pytanie. Doskonały pomysł miał arcybiskup Ryś przytoczony przez redaktora Krzyżaka, żeby właśnie przez proboszcza delikatnie do nich dotrzeć. I myślę, że musimy sobie odpowiedzieć na pytanie wszyscy. Czy wolimy, żeby Marcin Gutowski zapukał do płotu i zapytał, dzień dobry, czy to pan, i rozmawiał z nim, i żeby konkluzja była taka, nikt z Kościoła do mnie nie przyszedł? Czy żeby jednak Kościół jako instytucja winna tej tragedii w jakiś sposób, rękami swoich ludzi, zapukała do drzwi tych ludzi w sposób bardzo delikatny. I teraz opieramy się o podstawowe ramy komunikacji kryzysowej. Każda komunikacja kryzysowa, podstawowa zasada. Instytucja, która zawiniła, po pierwsze ma się zająć skrzywdzonymi i musimy znaleźć sposób, żeby do nich dotrzeć, Dobrze, żeby Paulina, im pomóc. Jeżeli też... nie będą chcieli tej pomocy, okej, okay, ale większość myślę, że jednak będzie chciała. Pani Paulina, ale mamy jeszcze trzeci wypadek, to znaczy sytuację pana Gutowskiego, który przedstawił zeznania księży, którzy byli poddawani śledztwu B, no w taki sposób, że osoba, która nie znała tamtej epoki z filmu Franciszkańska 3 mogła uznać, że to są relacje, które są takie same, jakby, nie wiem, tak się przesłuchania dzisiaj na policji były, a przecież no, było wiadomo, że w tamtych czasach po pierwsze, śledczy mieli za zadaniem przygotowywać takie gry operacyjne, które służyły pewnym procesom, a po drugie, no, zeznanie na UB to tylko najstarsi ludzie mogą wiedzieć z relacji czy z własnych doświadczeń, co to był za koszmar, prawda? Ja myślę, że wiele już wody zostało wylanej. W tej grze, jak gdyby w tym staraniu się pod sztandarem, jak gdyby ujawniamy prawdę, no czasami też, no jest wiele osób, które twierdzi, że ksiądz kardynał Sapieha został obrzucony błotem. Absolutnie zgodzę się, że to było instrumentalne wykorzystanie tych archiwów, co udowodnili redaktorzy Krzyżak i Litka w swoim śledztwie, gdzie przedstawili je zupełnie inaczej. No natomiast myślę, że posługując się słowami, dokładnie tak, posługując się słowami profesor Moniki Przybysz w Balansie Bieli w TVP, instrumentalnie zostały wykorzystane także ofiary, także osoby skrzywdzone, bo nie po to idzie się do skrzywdzonych, żeby udowodnić winę kardynała Wojtyły. Do skrzywdzonych idzie się po to, żeby ich ukoić. Ukoić ich ból, żeby im pomóc, żeby ich historię zamknąć. Żeby oni mogli ten najbardziej bolesny rozdział swojego życia zamknąć. Więc w tym sensie dla mnie wykorzystywanie ofiar do tego, żeby udowadniały jakąś tezę filmu, jest po prostu dla mnie jako dziennikarza niedopuszczalne. Więc i dlatego właśnie apeluję, żeby to Kościół szedł, a nie żeby pozwalał dziennikarzom na skapywanie kolejnych spraw, a te sprawy będą skapywały, jeśli Kościół się nie oczyści. Będą skapywały. Teraz po minucie takie przesłanie końcowe, bo mamy 3 minuty do końca na 4 osoby, więc proszę tak po 50 sekund. Może zacznijmy od pani Aliny, która jest tu tutaj najbardziej doświadczona po prostu życiowo. Po prostu bardzo dobrze, choć za późno, że ta komisja powstaje i po prostu trzeba czekać na efekty, trzeba czekać na publikacje i weźmy to wreszcie na klatę. Naprawdę ten problem musimy uświadomić sobie, opisać go i, jak to się mówi, przepracować, także w aspekcie duchowym, ponieważ tutaj jest ogromny, pedofilia nie była największym, nie jest największym problemem Kościoła, a najbardziej drastycznym oczywiście, natomiast to jest raczej pochodna kryzysu i my powinniśmy sobie uświadomić, co takiego się działo, że takie rzeczy były możliwe i nie bez kary. Tomasz Amiński? No i ja na razie z drżeniem, tak, przyglądam się tym zapowiedziom, które są w sprawie komisji. Bardzo bym chciał, żeby to ruszyło w taki sposób, żeby ta nasza komisja mogła być wzorem, tak, dla Kościoła powszechnego. To znaczy, żeby te zapowiedzi, które wyglądają na bardzo mądre, zostały w taki sposób zrealizowane, żebyśmy co parę lat tutaj mogli się spotkać i powiedzieć, że Kościół w Polsce wykonał bardzo dobrą robotę. Nie, że wszystkich księży wrzucił, prawda, do gdzieś do bagna, tylko że została jakby sprawiedliwość przeprowadzona. Tomasz Krzyżak. Ja patrzę na to wszystko z wielką nadzieją, natomiast też chciałbym zaapelować, żebyśmy się uzbroili w jakąś cierpliwość, taką społeczną cierpliwość. Ja wiem, że to jest bardzo trudno prosić o taką cierpliwość, bo Kościół ileś tam lat to zawalał, natomiast jeżeli tej cierpliwości nie będzie, to ktoś tam powie, znaczy ktoś może powiedzieć, że jeżeli ta komisja zakończy swoje prace w ciągu miesiąca albo dwóch, to że zrobiona została cała praca na łapu-capu i każdy się będzie mógł do tego przyczepić. Czyli złoty środek między jakością a szybkością. Dokładnie tak. Paulina Guzik, puenta. że chciałabym, żeby ta komisja nie była taką komisją, która dla każdego biskupa w Polsce załatwi sprawę. Jest komisja, to ja już nie muszę nic robić. Muszę robić. Muszę otworzyć przede wszystkim swoje serce na skrzywdzonych, bo Bóg, Jezus mieszka przede wszystkim w naszych sercach i to On chce, żebyśmy się osobami skrzywdzonymi zajęli i jeśli tej zmiany serca, jak mówi papież Franciszek, nie będzie w biskupach, to żadna komisja nie pomoże, bo potem do przodu trzeba iść i też się oczyszczać i też skrzywdzonych słuchać. Więc chciałabym, żeby ta zmiana serca dokonała się razem z komisją, która jest konieczna i potrzebna. A o problemie docierania do osób skrzywdzonych przez ludzi Kościoła dyskutowali Alina Petrowa-Wasilewicz, Tomasz Krzyżak, Tomasz Orwiński. W Krakowie łączyliśmy się z Pauliną Guzik, a ja już Państwu życzę dobrej nocy. Program prowadził Piotr Semka. Dziękuję za uwagę. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Czy wiesz, co tarczyca robi dla ciebie? Dba o kondycję włosów i skóry. Pomaga utrzymać prawidłową wagę. Zapobiega zmęczeniu. I w ogóle wspomaga gospodarkę hormonalną. A co ty robisz dla tarczycy? Stosuję Endocrinol. Suplement diety Endocrinol zawiera m.in. jod i selen, które wspierają prawidłowe działanie tarczycy. Tarczyca dba o mnie, a Endocrinol dba o tarczycę. Endocrinol. W trosce o tarczycę. Aflofarm. Żegnamy reklamy.